stali. 100 Hz za 1550. Sony 55 cali. 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme. 50 rady 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze Świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty. Prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 6 grudnia, jest 9. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Dwuletni Adaś odzyskuje siły, leczący go profesor Skalski chwali w Polskim Radiu przebieg akcji ratunkowej. 20 lat więzienia dla brytyjskiego biznesmena, który w Paryżu zamordował Polkę. Do tej tragedii doszło 5 lat temu. Robert Biedroń już oficjalnie przejmuje fotel prezydenta Słupska. Mam olbrzymią tremę, ale też się bardzo przygotowuję i... Adaś, który niespełna tydzień temu trafił skrajnie wyziębiony do krakowskiego szpitala, ma się coraz lepiej. Profesor Janusz Skalski przypomina w Polskim Radiu, że temperatura ciała dwulatka wynosiła wtedy zaledwie 12 stopni. Teraz dziecko jest przytomne, samo oddycha, bawi się i ma apetyt. Nasz Adaś, nasz pacjent miał najniższą temperaturę, z której udało się wyprowadzić i ożywić pacjenta. Profesor Skalski mówi, że o sukcesie zadecydowała szybka reakcja i zaangażowanie wszystkich ludzi, którzy ratowali chłopca. Rzetelna reakcja i świetnie zorganizowany transport. Ten transport równoczesny z prowadzeniem cały czas akcji reanimacyjnej, tak żeby jak najlepiej pacjenta dowieźć do szpitala, a przecież w tym dniu akurat mieliśmy kompletnego pecha, dlatego bo helikopter nie mógł wylądować, była mgła, no więc w związku z tym transport kołowy trwał znacznie dłużej. Na razie nie jest pewne, czy dziecko wróci na święta do domu. Chłopiec ma zapalenie płuc. Muszą się także wygoić rany pooperacyjne oraz obrażenia, jakich doznał w czasie reanimacji. 20-latek w ubiegłym tygodniu wyszedł w nocy z domu babci, najprawdopodobniej lunatykował. Po kilku godzinach spędzonych na mrozie znaleźli go policjanci. 20 lat więzienia dla Brytyjczyka za zamordowanie Polki to wyrok francuskiego sądu. Do tragedii doszło w 2009 roku w hotelu w samym centrum Paryża. Sąd w stolicy Francji doszedł do wniosku, że 45-letniego Iana Gryfyna obciążają sprzeczne i często wykluczające się zeznania oraz działania mające na celu opóźnienie dochodzenia. Ian Gryfin zasłaniał się przed sądem całkowitą utratą pamięci. Według części francuskiej prasy miał działać pod wpływem narkotyków i alkoholu. Obrona, która domaga się uniewinnienia skazanego, zapowiada odwołanie się od wyroku. Wieczorem 25 maja 2009 roku on, uchodzący za żigolaka i jego partnerka, Polka prowadząca rozległe interesy i zarabiająca 300 tysięcy euro rocznie mieli się pokłócić w ekskluzywnej restauracji Georges V w Paryżu. Według naocznych świadków kłótnia miała bardzo gwałtowny przebieg. Następnie obydwoje wrócili do jednego z najbardziej eleganckich hoteli stolicy, do Bristolu, gdzie się zatrzymali. Griffin utrzymuje, że nie pamięta, co się działo dalej. Kobietę znaleziono martwą, na jej ciele stwierdzono ponad 100 śladów po pobiciu, z tego 17 na głowie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Robert Biedroń przyznaje. Mam olbrzymią tremę, ale też się bardzo przygotowuję i na pewno postaram się najlepiej, jak to możliwe, być przygotowanym. Przygotowanym do oficjalnego objęcia stanowiska prezydenta Słupska. Robert Biedroń spodziewa się dziś wielu gości. Słyszałem, że bardzo wiele osób zamierza przyjechać, nie tylko z Warszawy, ale w ogóle z różnych miejsc. Na początek uroczystości w słupskim ratuszu w samo południe. Brak śniegu to, jak się okazuje, dla Mikołaja żaden problem, choć zwykle podróżuje saniami. To, by w taki dzień jak dziś dostarczyć dzieciom wymarzone prezenty, nie rezygnuje z podróży. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej poprosił o pomoc strażaków, którzy użyczyli mu swój strażacki czerwony pojazd. No renifery stoją, nie mogą ciągnąć, nie ma śniegu, renifery stoją na granicy. Tu mnie tylko straż przywiozła i dlatego jestem takim ładnym samochodem. Worki z prezentami. Tu jest cieplutko, na saniach zdecydowanie zimniej. A tu ho ho ho, jak ciepło, no to jedziemy. Ho ho ho. A do wychowanków z domu dziecka z Nowego Świata pod Turkiem już jadą Mikołaje na motocyklach. Żeby po prostu zrobić jak największą frajdę dzieciakom z Nowego Świata. Tym dzieciakom brakuje kontaktu, brakuje im serca, ciepła takiego rodzinnego. Kto tam był pierwszy raz, myślę, że pojedzie za każdym razem. Co roku ta impreza jest większa, coraz więcej motocykli, więcej ludzi, którzy po prostu chcą się bawić z tymi dzieciakami. No, no jest super. I to już kolejna taka akcja organizowana przez klub Gremium z Konina. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski w studiu, czas na sport. Wczoraj odpadła szybko, dziś musi gonić. W Pucharze Świata w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk odpadła w eliminacjach biegu sprinterskiego, który wygrała Marit Bjergen. Dziś Polka ruszy więc na trasę biegu na 5 km techniką dowolną z ponad 40 sekundami straty do Norweżki. Jutro bieg na 10 km techniką klasyczną. Na skoczni w Lillehammer zobaczymy za to czterech Polaków. Żyła, Ziobro, Zniszczą i Murańka powalczą o punkty Pucharu Świata i może przełamanie niemocy. Tak jak na przykład przełamała się Borussia Dortmund, która wygrała 1-0 z Hoffenheim i nie zajmuje już ostatniego miejsca w tabeli. Dziś Bayern Monachium zmierzy się natomiast z Bayerem Leverkusen. W T-Mobile Ekstraklasie wiadomo już, że Legia utrzymała przewagę, a Śląsk utrzymał dystans. Legia wygrała aż 4-0 z Górnikiem Zabrze. Spodziewaliśmy się trudniejszego meczu, ale od samego początku ułożył nam się mecz bardzo dobrze. Mówił Iwica Wrdoliak. W tabeli Mistrzowie Polski mają wciąż 6 punktów przewagi nad Śląskiem Wrocław. Ten pokonał 1-0 Zawiszę Bydgoszcz po golu Sebastiana Mili. Zawisza bardzo potrzebuje punktów. Byli bardzo zdeterminowani i zostawili kawał serca na boisku, więc naprawdę było bardzo trudno wydrzeć te 3 punkty. Dziś zagrają GKS Bełchatów z Górnikiem Łęczna, Pogoń Szczecin z Koroną Kielce i Krakowia z Jagiellonią Białystok. Marcin Gortat znowu świetnie zagrał w Washington Wizards. Zdobył 15 punktów i 5 zbiórek w meczu przeciwko Denver Nuggets. Wizards wygrali to spotkanie 119-89 i są drugą najlepszą drużyną konferencji wschodniej. W koszykarskiej Eurolidze PGE Turów Zgorzelec poległ natomiast z Kretesem w starciu z Barceloną. Było aż 65-104. Dziś z Barceloną w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra Orlen Wisła Płock. Może zrewanżują się za Turów. Zagra też Vive Tauron Kielce na wyjeździe z Segedem. Sobota niestety pochmurna i mglista. Na południowym zachodzie kraju okresami opady deszczu lub mrzawki. Na wschodzie natomiast miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na termometrach od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 3 w Szczecinie, Zielonej Górze i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Papierosy zjadają cię żywcem. Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Rzuć palenie już dziś. Dzwoń 801-108-108, aby uzyskać informacje i pomoc. Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. Sony 55 cali, 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie lustrzankę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup Canon EOS 1200D w zestawie z kartą pamięci, pokrowcem oraz aplikacją EOS Companion za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Barbara Nowacka, Twój Ruch. Dzień dobry. Katarzyna Piekarska, SLD. Dzień dobry. Jarosław Gowin, szef klubu Sprawiedliwa Polska. Kłaniam się. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta. Witam serdecznie. Rafał Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I Jarosław Kalinowski, Rada Naczelna PSL, też przewodniczący. Tutaj różne honory. Dzisiaj o 10:00, tak. Tak, dzisiaj będzie. Dzień dobry Państwu. Bardzo ważna rada. Zanim porozmawiamy właśnie o tych bardzo ważnych radach i innych spotkaniach, chciałbym Państwa krótko zapytać o to, co wczoraj się stało, mianowicie Unia Europejska złagodziła częściowo sankcje wobec Rosji na wniosek Federiki Mogherini. Dobrze czy źle? To pewnie było w związku z wystąpieniem dorocznym Putina. Jarosław Kalinowski. Mieliśmy doroczne wystąpienie Putina, nic tam nowego poza tym ostrym tonem i wręcz straszeniem, ale też zdaje się wczoraj był znaczący chyba jednak fakt, bardzo duża grupa i intelektualistów, i polityków niemieckich podpisała się pod listem adresowanym do rządu niemieckiego. W tonie takim, żeby zrozumieć też jakby stanowisko Rosji. No też nie jest to pierwsze działanie środowisk niemieckich, które próbują niektóre osoby czy politycy wręcz usprawiedliwiać to, co się dzieje, to, co robi i Putin. No ale co tu dużo mówić? No trzeba powiedzieć, że niemieckie stanowisko w tej sprawie jest może nie kluczowe, ale bardzo znaczące. Być może jest to jakieś poszukiwanie wyjścia. No problem jest taki, że Putin na pewno się nie wycofa z Krymu. Trudno, żeby wyszedł i żeby przeprosił też za to, co się dzieje w Zagłębiu Donieckim. Napięcie wzrasta. No trzeba próbować jakiegoś, znaleźć jakieś wyjście. To jest niezwykle trudne. Bardzo złożone. Cierpi na tym przede wszystkim społeczeństwo ukraińskie. To jest dramat straszny. Ale też ja już kiedyś mówiłem, że jeżeli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, ułożenia relacji między Ukrainą a Rosją, to Ukraina nie będzie miała wielkich szans. Także problem jest niezwykle złożony. No ja nie jestem jakoś nadzwyczajnie zaskoczony stanowiskiem pani Mogherini. Ale według pana to jest Myślę, że jeszcze trochę za wcześnie. No więc właśnie, to dotyczy na razie branży naftowej oraz zaciągania pożyczek przez spółki powiązane z rosyjskimi bankami. Mariusz Błaszczak. Źle, dlatego że przeciwko agresorowi trzeba występować w sposób konsekwentny, a nie mu ustępować. Zresztą sytuacja na rynkach paliwowych jest dla Putina bardzo niekorzystna. Cena baryłki ropy spadła poniżej 80 dolarów. 70% bodajże budżetu Federacji Rosyjskiej jest oparte o dochody ze sprzedaży ropy i gazu. Putin ma kłopoty, wycofał się z South Streamu. To dobrze, ale wycofał się nie dlatego, że zmienił zdanie, tylko dlatego, że został przymuszony warunkami ekonomicznymi. A więc no, ta postawa niemiecka, o której mówił mój przedmówca, rzeczywiście jest niekorzystna z punktu widzenia interesów wolnego świata, bo ustępliwość wobec Putina tylko go buduje, a nie spowoduje, że wycofa się czy to właśnie z Ukrainy, z najazdu na Ukrainę, czy też zmieni swoją postawę wobec wolnego świata. Rafał Grupiński. To oczywiście jest przedwczesne, jeśli chodzi o poluzowanie, choć bardzo częściowe sankcji, jednak daje sygnał, który może się wydać Rosji zachęcającym do tego, żeby nie zmieniać swojej postawy. Chyba że uznamy, iż jest to element razem z dzisiejszą wizytą prezydenta Francji w Moskwie, że jest to element pewnej gry dyplomatycznej, której efekty zobaczymy za chwilę. Natomiast w przypadku takiego myślenia długofalowego, widząc wyraźnie, jak w solidnych kłopotach znalazła się Rosja i Putin, który w swoim przemówieniu mógł się odwoływać wyłącznie do pewnych nastrojów czy klimatów nacjonalistycznych, nie mogąc zaproponować niczego, co by mogło zmienić sytuację w Rosji, czy to wewnętrzną, czy zewnętrzną. Nie zapowiedział żadnego pakietu reform w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła Rosja na skutek sankcji i swojego agresywnego zachowania. To też wydaje się, że taki sygnał, jeśli nie będzie za tym szło jakieś cofnięcie się Rosji, będzie po pierwsze sygnałem przedwczesnym, po drugie powodującym, że za miesiąc, jeśli Rosja nie zmieni postawy, Unia i tak będzie musiała kolejne sankcje nałożyć, więc zastanawiam się, dlaczego taki ruch został zrobiony. Ja też tak samo uważam, że to jest przedwczesne, ale paradoksalnie sądzę, że decyzja Unii Europejskiej jest związana z tym, że ta polityka sankcji odnosi wyniki. To było widać po przemówieniu Putina, który z punktu widzenia możliwości rozwiązania problemu gospodarczych nie zaproponował nic. Zaproponował bardzo agresywną taką retorykę oraz sakralizację działalności imperialnej, że Krym jest rzeczą świętą. Więc widać, że jeszcze nie ma żadnej recepty. Widać było pewną został zapędzony w ślepą uliczkę. Być może Unia Europejska stara się powiedzieć mu, że to, jeżeli będzie dalej szedł taką drogą, to konsekwencje będą coraz gorsze, ale moim zdaniem to jest przedwczesne. Moim zdaniem, że najważniejszą sankcją, jaka jest, to nie jest sankcja polityczna, tylko sankcja ekonomiczna, to znaczy ceny ropy. To jest najbardziej uderza w gospodarkę rosyjską. To zostaje na szczęście utrzymane. No tak, ale to łagodzenie dotyczy między innymi sektora pożyczek, ale nie na pewno nie cen. Jarosław Gowin. Ceny ceny ropy ustala wolny rynek, a akurat niestety to złagodzenie sankcji objęło ten obszar, który dla Rosji jest najbardziej newralgiczny. Oczywiście, że to złagodzenie jest przedwczesne, kiedy pani Mogherini, bardzo prorosyjski polityk, zostawała ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Należało się tego spodziewać, zwłaszcza wobec bardzo niejednoznacznej wobec Rosji postawy Niemiec. Natomiast charakterystyczne jest to, że złagodzeniu sankcji wobec Rosji nie towarzyszy żadne zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Tutaj przypomnę o projekcie mojego kolegi partyjnego Pawła Kowala, projekcie planu Marszala dla Ukrainy. Projekt, pomysł szeroko dyskutowany w Stanach Zjednoczonych, w Europie, która powinna być dużo bardziej tym zainteresowana, praktycznie nie odbył się żadnym echem. Katarzyna Piekarska. Po tym ruchu ze strony Europy widać, że dyplomacja rosyjska jest jedną z najlepszych i najskuteczniejszych w tej chwili na świecie. Ja osobiście uważam, że to złagodzenie jest przedwczesne, tak jak mówili moi przedmówcy, ponieważ tak naprawdę żadne porozumienie z Mińska nie zostało zrealizowane przez stronę rosyjską, więc należało jeszcze z tym poczekać. Nawiasem mówiąc, jak my mówimy już o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, to tak naprawdę gdzieś nam się gubi Krym. I ja uważam, że o Krymie już nikt nie rozmawia i ten Krym został już w zasadzie przez opinię publiczną odpuścili. Ten Krym już jest rosyjski. Więc to jest taka polityka Putina, którą on prowadzi od wielu miesięcy faktów dokonanych. Więc uważam, że jeżeli rzeczywiście ze strony Rosji nie będzie jakiegoś takiego takiej widocznej reakcji na to wszystko, co się dzieje i jednak takiego kroku wstecz, to te sankcje nie powinny być złagodzone. Barbara Nowacka. Nie, to myślę, że akurat jesteśmy wszyscy zgodni, że Unia Europejska troszeczkę przedwcześnie, bez wyraźnych sygnałów ze strony Rosji, że jednak oni rewidują jakkolwiek swoją politykę taką agresywną, putinowską, zdecydowała się na złagodzenie sankcji. No, ciężko znaleźć inne rozwiązanie niż interes kilku krajów Unii Europejskiej, szczególnie zachodnich krajów, gdzie dla nas, Polaków, to oczywiście mamy trochę inną perspektywę, będąc blisko Ukrainy, lepiej rozumiejąc problemy wschodu i chcielibyśmy, ale to raczej tak życzeniowo niż de facto używając naszych sił politycznych, żeby jak najbardziej pomóc przede wszystkim Ukraińcom w tym konflikcie w Rosji, narodowi ukraińskiemu. Czy to im cokolwiek pomaga? Obawiam się, że nie. I że mówienie o naszych pomysłach, naszych planach, to faktycznie ogranicza się do rozmów wewnątrz partii lub gdzieś w jakichś grupach lobbystycznych. Natomiast już nie wychodzimy z tym dalej, co zresztą Ukraińcy w pewnym momencie nam pokazali, że właściwie tą naszą pomocą nie są de facto też zainteresowani. Być może ze względu na naszą wcześniejszą retorykę. Dzisiaj spotyka się Rada Naczelna PSL-u, tak jak już powiedział przewodniczący Jarosław Kalinowski. Czy to będzie fetowanie zwycięstwa, czy będą się państwo zastanawiać, jak jeszcze lepiej wygrywać, czy też będzie mowa o tym, kto będzie kandydatem i czy w ogóle będzie kandydat PSL-u na wybory prezydenckie? Na pewno będzie ocena wyborów, wyniku, jaki uzyskaliśmy, ale proszę mi wierzyć, że ta ocena będzie dokonywana z pokorą, bez triumfalizmu. Będziemy mówić o czynnikach, które pozwoliły nam osiągnąć ten wynik, poczynając od bardzo dobrych kandydatów, bardzo mocno związanych regionalnie. Będziemy też może nie rozstrzygać, ale też mówić o strategii na najbliższe miesiące do wyborów parlamentarnych. Po drodze są wybory prezydenckie. Wczoraj dużo pytam informacji o to na ten temat w mediach było. Zdania są podzielone. Prezes Piechociński zapowiedział wczoraj, że w połowie stycznia własną koncepcję przełoży, ale myślę, że dzisiaj też padną pewne kierunkowe opinie. Moja opinia jest taka, że mamy różne doświadczenia. Sam startowałem dwa razy. I już nawet, by pan nie chciał? Nawet raz 6% I już by pan nie chciał? Może za karę będzie pan startował, prezydenckie... że pan nie lubi prezesa. Wybory prezydenckie. A skąd? Ja uważam, że to jest świetny prezes. Wynik tak na chata. Naprawdę. Nie, tak panie redaktor, mówiono w Strasburgu. O tych jakichś tam słowach, które trzeba czasem się zdarzają. No, zostawmy to. To nie było. No, ja mogę zostawić, bo ja ale mina pana europosła bezcenna po prostu. No, no, słuchajcie, ale jedźmy dalej. jesteśmy w radiu, to proszę opisać. Jedźmy dalej. Błogi wyraz. Ja nie chcę przypominać pańskich kolegów. Dobrze, dobrze. Proszę przypomnieć. Kontynuuję Jarosław. Moje zdanie jest takie, że wybory prezydenckie, mówimy o ewentualnym kandydacie PSL-u w wyborach prezydenckich, przypomnę. Więc moje zdanie i doświadczenie i zdanie jest takie, że to nie jest mocna strona naszego stronnictwa, wybory prezydenckie, natomiast w sytuacji, kiedy tak mocno się dzieli polskie społeczeństwo, myślę, że można by pewne siły połączyć i w mojej ocenie można się naprawdę poważnie zastanowić, mówię o PSL-u, nad poparciem, uważam, bardzo dobrego prezydenta, obecnego prezydenta. Ale stracicie wtedy okazję do przypominania swojego programu. Naprawdę nie będzie problemu z tym, żebyśmy byli widoczni. Byliśmy i jesteśmy. Czyli rozumiem, że chętnych brak, tak? Nie wiem, myślę, że chętni by się znaleźli, ale tu nie chodzi o to, czy ktoś jest chętny czy nie. Chodzi o bardzo poważne podejście nie tylko do tego, czy kandydować, nie kandydować, tylko do sytuacji, jaką mamy w kraju. Mariusz Błaszczak, dzisiaj Rada Polityczna namaści Andrzeja Dudę już oficjalnie na kandydata na prezydenta, ale tak zwane wiewiórki warszawskie mówią, że być może za czas jakiś niedługi, bo to nie może być długi czas, wycofa się Andrzeja Dudę i będzie kandydatem Jarosław Kaczyński, żeby ratować Prawo i Sprawiedliwość, które się rozłazi, i całą prawicę, która się rozłazi. Nie, to Prawo i Sprawiedliwość przecież wygrało ostatnie wybory i gdyby nie te fałszerstwa, to wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości byłby wyższy niż ten, który został z trudem wypowiedziany przez pana sędziego Jaworskiego po tygodniu liczenia. Dobrze, głosu. Ale czy może pan do nie, Andrzeja to Dudy? Andrzej Duda ma olbrzymią szansę na to, żeby wejść po pierwsze do drugiej tury, a po drugie, żeby w tych wyborach zwyciężyć z Bronisławem Komorowskim. I nawet dobrze by się stało, gdyby PSL nie wystawiał własnego kandydata, bo a jak PSL... jak wystawi, no Radio Maria nie wystawia jako PSL takie, natomiast... jest bardzo ważne ostatnio. Jeżeli pan, PSL... przepraszam, teraz ja mówię, jeśli pan, pan Piotrowski będzie drugim kandydatem na prawicę, to co? No to nic, to będzie bardzo słaby kandydat. Ale dlaczego korzystnie by było, gdyby PSL nie wystawiał kandydata? Bo teraz jeszcze w kampanii wyborczej działacze... Ale rozmawiamy teraz działacze, o prawicy. Tak. W kampanii wyborczej PSL się odcinał, czasami odcinał się od PO. Mówił, że nie, że oni w zasadzie to są w tej koalicji, ale tak do końca nie są. A to by potwierdzili, że są w tym zamkniętym układzie władzy. Ja tylko przypomnę, że 9 lat temu poparliśmy Lecha Kaczyńskiego i to by było prezydenckich. To tak, żeby zdementować to, co mówi pan. Zdaje się, a w której turze? Drugiej. No, no właśnie. Czy to istotne, w której? A nie, no to istotne, panowie, bo albo wystawia się kandydat, albo się go natomiast nie wystawia. Niestety Jarosław Kaczyński panie poszedł Jarosławie, bardzo daleko. I panie to nie jest Jarosławie, teraz jest czas, w którym mówi Mariusz Błaszczak. Przypominam, że mówimy o wystawieniu albo o niewystawieniu kandydata. A swoją drogą, jeżeli już będziecie wystawiać kandydata... Proszę naprawdę o uspokojenie, bo nic nie słychać. To najlepszym kandydatem byłby Marek Sawicki, ten, który mówił o rolnictwie, że są frajerami. To no rzeczywiście świetny... I wygraliśmy z wami. A tak, rzeczywiście tak. 8% przed wyborami, 8% po wyborach, a to nagle eksplozja 24% w czasie wyborów. To jest po prostu wynik niewiarygodny. No, to jest wynik niewiarygodny. Proszę panów, proszę porzucić tę namiętność, która was łączy. Teraz będzie mówił Rafał Grubiński. Mnie nic nie łączy z panem. Natomiast to, co zrobiono wczoraj, Sejm głosami koalicji PO-PSL odrzucił. Chciałbym o tym porozmawiać, jeżeli pan będzie mówił na temat, to zdążymy. Rafał Grubiński. To świadczy o tym, że mam złe intencje. Już im kawę proszę przewodniczący. Tak, kawy nie. Proszę pić wodę. Tak. Rafał Grubiński. Cieszy mnie bardzo oświadczenie pana przewodniczącego Błaszczaka, że PiS-u nic nie łączy z PSL-em. Dobra wiadomość dla PSL-u i dla koalicji. Nic nie łączy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię kandydata, którego PiS chce wystawić na prezydenta, czyli Andrzeja Dudę, powiem krótko, oczywiście to jest wystawienie dublera. Zazwyczaj, kiedy się zamierza zrobić dobre przedstawienie, czy dobry film, to się wybiera najlepszego aktora, a nie dublera do głównej roli. Rozumiem, że Platforma w roli komentatora, ponieważ państwo nie mają problemu ze swoim kandydatem, ale to może pan jakoś skomentuje to, co powiedział pan Kalinowski o tym, że Może. A o tym, że może PSL poprze kandydata. Z przyjemnością. Oczywiście jeśli są różne zdania w PSL-u, to jest mi bliższe zdanie pana marszałka Kalinowskiego w tej sprawie oczywiście, bo bym rzeczywiście bardzo zadowolony, gdyby nasz koalicjant rzeczywiście wsparł Bronisława Komorowskiego od początku kampanii, bo to daje dodatkową siłę, chociażby jeśli chodzi o głosy wsi, te, które poparły PSL chociażby w ostatnich wyborach samorządowych, i dla pana prezydenta byłaby to na pewno niezła wiadomość, natomiast to jest też oczywiście autonomiczna decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego i musi to w dyskusji politycznej być z pełnym przekonaniem wypowiedziane w tę lub w tę stronę. My oczywiście nie mamy kłopotu z tym, żeby mówić o panu prezydencie Bronisławie Komorowskim, że jest to nasz kandydat, co nie znaczy, że Bronisław Komorowski nie będzie budował szerszego poparcia dla siebie. Nie będzie to na pewno wyłącznie poparcie Platformy Obywatelskiej. Henry Bujec w roli komentatora. No, się nie starawiam, co mam komentować, czy to kandydaturę Dudy. Byle krótko, tak. No więc oczywiście zgadzam się, że jeżeli się wystawia kandydata, pamiętam ze naszego doświadczenia jeszcze, kiedy byłem członkiem Unii Demokratycznej i Wolności, że trzeba wystawić lidera, bo inaczej to jest w ogóle kompletnie niezrozumiałe dla ludzi i wtedy od razu następnie się przegrywa. To tak samo uważam, że lepiej było, gdyby to był ktoś ze znakomitych polityków PiS-u, a nie osoba marginalna, jaką jest Duda. To jest polityk PiS-u. Też, a polityk, ale bardzo nie jest taką znana. No, w tej chwili dopiero zaczyna, PiS-u. Może no będzie nie, znana. No nie, tak jak pan Mariusz Błaszczak znany. No, na przykład Mariusz Błaszczak, to jest bardzo znany politykiem. Bardzo dobrze znany jest Andrzej Duda. No, a teraz tak, jeśli chodzi o ewentualne możliwości kandydowania pana prezydenta Komorowskiego, to nie wiem, bo on tej decyzji nie podjął. Powiedział wyraźnie, że dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów przez marszałka będzie podjął decyzję, ale zastanawiam się, mamy 4,5 roku funkcjonowania prezydentury kandydatem. I można powiedzieć, jak można widzicie ocenić ten. Moim zdaniem akurat Komorowski wstrzelił się w dziesiątkę w rodzaj funkcjonowania ustroju polskiego i prezydentury, jaki Polacy potrzebują. Czy kogoś takiego, który działa łagodzi, działa na jedność narodu. Podejmuje najważniejsze kwestie takie jak bezpieczeństwo i obrona, jak polityka prorodzinna, jak polityka proinnowacyjna i prorozwojowa. Również jako pewien lider tego całego regionu starając się spotykać ze wszystkimi sąsiadami, niezależnie od tego, że czasami są między nami różnice. No dobrze, już koniec tej laudacji, chodzi o to, że znalazł rozwiązanie. Dotychczas nie było takiego rozwiązania, jaki powinien być prezydent. Przypomniało mi się, jak tutaj siedział na miejscu Jarosława Gowina Ludwik Dorn, jak jeszcze nie był wolnym strzelcem, znaczy prawie wolnym strzelcem, pan jest teraz takim prawie wolnym strzelcem i mówił, że prezydent jest takim wujem narodu. No, Jarosław Gowin, czy Andrzej Duda pozostanie do końca kandydatem prawicy na prezydenta, jak pan myśli? Najpierw słowo o stanowisku PSL-u. Głównym powodem, dla którego PSL zastanawia się, czy wystawiać kandydata, czy nie, jest to, że porównanie w wyniku takiego kandydata z wynikami PSL w wyborach samorządowych byłoby cennym przyczynkiem do dyskusji o rzetelności wyborów. Natomiast Andrzej Duda pozostanie kandydatem, znaczy oczywiście tutaj główna decyzja należy do Prawa i Sprawiedliwości, ale on cieszy się poparciem i mojej partii, i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. I chcę powiedzieć, że ja się spodziewam, i teraz to mówię nie jako zaangażowany uczestnik tej gry politycznej, ale jako analityk. Ja się spodziewam zaskakująco dobrego wyniku Andrzeja Dudy. Dlaczego? To jest kandydat kontrastowy wobec wuja narodu. I w ogóle to jest przejaw bardzo ciekawego zjawiska. Na prawicy pojawiła się nowa generacja polityków. Nowy prezydent Stalowej Woli 29 lat, Łomża 30, Zamość 39, Biała Podlaska 33. Widać wyraźnie, że w tym nowym pokoleniu, zarówno jeżeli chodzi o wyborców, jak i jeżeli chodzi o polityków, prawica zyskuje nowy dynamizm. Szczególnie dynamizm zyskała, przepraszam za tę złośliwość, ale też bardzo dynamiczni byli ci panowie, którzy już nie są w PiS-ie. Też byli, no ale nie są, oni się zostali usunięci z PiS-u. A to jest osobny temat, to warto do tego wrócić. Pokolenie. No bo właśnie to było to młode pokolenie, które nie przestrzegało takich standardów obcych, troszkę starszego pokoleniu. No ale zostali wykluczeni. Tak, wiem. Katarzyna Piekarska, dzisiaj jest Rada Krajowa. Czy będzie żądanie, żeby poleciały głowy z powodu wyniku wyborów? Czy będzie tylko dyskusja o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta? Głowa, jedna może się potoczyć. Jak to jedna głowa? Nie, jest głowa Krzysztofa Gawkowskiego, też są różne głowy. Są głowy przywódców regionów, prawda? A, to za chwilę, jutro mamy Radę Mazowiecką. A, i co? I głowa poleci Włodzimierza Czarzastego? Potoczy się? Pani redaktor, ja jutro wystąpię na Radzie Mazowieckiej i powiem, co mam do powiedzenia, ale odpowiadając na pani pierwsze pytanie... Nam nic? Ani rąbka? Ale wyraz twarzy Lady Macbeth. Tak, właśnie tak. Tak mi się wydaje. Może lepiej smakować, tak? Zapowiedzieć dzisiaj, lepiej, co się powie jutro. O cudzych minach się nie wypowiadać, druga Katarzyna. Nie, słuchajcie, natomiast zupełnie poważnie. No, te wybory trzeba rozliczyć. Natomiast my mamy kongres za półtora roku i sądzę, że tam rozegra się walka personalna. Natomiast myślę, że, to, sprowadzanie że to będzie tego po wyniku, który nie był najlepszy, jeśli chodzi o prowadzenie sztandaru, jedynie do kwestii personalnych, uważam, byłoby dużym błędem. Natomiast na pewno trzeba rozliczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, co było przyczyną tego, że już po raz trzeci otrzymujemy wynik na poziomie 8-9%. Bo to oznacza, że my nie tracimy wyborców, ale że nie jesteśmy w stanie poszerzyć tej bazy swoich wyborców. I o tym powinniśmy po prostu porozmawiać. A przewodniczący Miller tak się stara. Są młodzi ludzie. Jański jest młody, Gawkowski jest młody. A wie pani, ale w tych wyborach samorządowych też pojawiła się ta nowa generacja, to następne pokolenie. I to jest bardzo ważne, bo ja zawsze mówię, że kluczem do sukcesu są ludzie. I to, że my mamy drugi wynik, jeśli chodzi o wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów po Platformie Obywatelskiej, to świadczy o tym, że tych ludzi związanych z lewicą, fajnych, takich, którzy umieją dotrzeć ze swoim programem, jest sporo. To jest pytanie, dlaczego partia nie potrafi przekonać Polek i Polaków do tego, że jest potrzebna. Przekaz, ale też już dzisiaj wiadomo, tylko pani dotarła ze swoim przekazem, jeśli chodzi o SLD, do sejmiku wojewódzkiego. I to jest dowód na to, że kluczem do sukcesu są ludzie. Bo skoro ja byłam w stanie zrobić, tak się pochwalę sama, bo jak tego nie zrobię, to... Ja cię zawsze pochwalę, że jesteś radna. Natomiast, wie pani, bo jeżeli ja jestem w stanie zrobić ponad 15% w okręgu pięciomandatowym, bardzo trudnym, gdzie Platforma Obywatelska ma prawie 40%, to znaczy, że Lewica też jest w stanie te 15% mieć. Że jeżeli są miejsca, gdzie nasi kandydaci zdobywają 20%... Może pani na prezydenta? Katarzyna Piekarska na prezydenta. Nie, ja na prezydenta nie... Miałam taką propozycję, ale jej nie przyjęłam. Natomiast jestem przekonana, że kandydat będzie bardzo dobry i że będzie to kandydat, bo to jest ważne. To może być ten pierwszy krok, żeby zbudować szeroki obóz lewicy. Ale pani przewodnicząca, to nie jest tak, że jest jakaś jaskinia bardzo dobrych kandydatów lewicy. Ale jest naprawdę sporo nazwisk. Są osoby, które mogłyby Kołodko? Na to... Poczekajmy jeszcze, która jest zaraz dzisiaj. Ale co, Błądzę? O 11. Błądzę? Proszę. Błądzę? No cóż, błądzić jest rzeczą ludzką. Kiedyś zbijał się orzeł. Więc zobaczymy. Ale ja mam tylko, chciałabym, aby ten kandydat był kandydatem szerokiej lewicy. Ja czyli dzisiaj padnie to nazwisko, to zostanie to ogłoszone. Ja wolałabym, żeby to nazwisko dzisiaj nie padło, ponieważ myślę, że najpierw należałoby, powiedzmy, porozmawiać o modelu prezydentury i do tego modelu dobrać osobę, poza tym, żeby rzeczywiście można było wystawić taką osobę, która będzie kandydatem bądź kandydatką całej lewicy, czy powiedzmy części tej większej lewicy, nie tylko SLD. Ale jestem przekonana, że to nazwisko będzie dobrym nazwiskiem, jeśli dzisiaj padnie. To będzie ta osoba. A Janusz Polika sam powiedział, oto jestem. Oto jestem, dobrze, że tak powiedział. No, jeśli tak u nas wyglądają póki co wybory prezydenckie, że partie wystawiają liderów, o czym zresztą mówi pan Henryk Wujec, że to jest, szczególnie przy takich wyborach, gdzie tak na dobrą sprawę lider jest wiadomy, urzędujący prezydent ma łatwiejsze szanse na reelekcję, więc partie mają szansę pokazać swój program i swoich liderów, wzmocnić się w ten sposób, budować. I według tego dokładnie sposobu myślenia postępuje Janusz Palikot, który za tydzień będzie na Krajowej Radzie Politycznej też rozmawiał z partią o poparciu jego kandydatury. To wydawałoby się jedyna droga. Ja zanim jeszcze pokomentuję pozostałe, chciałbym powiedzieć, że strasznie mnie ucieszyła ta deklaracja PSL-u i PiS-u, że nie mają ze sobą nic wspólnego, bo to może jest wreszcie światełko do konwencji. Panowie i panie z PSL-u, przestaniecie się bać i ratyfikujecie tę konwencję, podpiszecie tę konwencję antyprzemocową, w Sejmie ją przegłosujecie, skoro już naprawdę nic wspólnego z PiS-em nie macie. Pewnie tak, z okazji, ale Prawo i Sprawiedliwość 16 dni, ale to się nie jednocześnie. 16 dni przeciwko przemocy, myślę, że to byłoby bardzo cenna deklaracja, że jednak jesteście przeciwni przemocy. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie występowało przeciwko rodzinie. Wróćmy, bo chciałam zrobić rundkę na temat konwencji w sprawie przemocy, jeśli już to... Dobrze, pani redaktor, ja w tak bardzo chętnie. Proszę bardzo, bo są rzeczy naprawdę ważne i to jest między innymi ta konwencja, ponieważ więc ja bardzo chętnie oddam swój powiedział, zaraz muszę znaleźć odpowiedni cytat. Powiedział wczoraj, że jeśli PiS wygra wybory, to będzie taka ochrona kobiet, że aż mróz będzie w oczy szczypał. No i strach się bać, bo co to znaczy? Co to ma oznaczać? Zmiany kodeksu karnego. Ale i kara. Konwencja kara mówi za dosyć wyraźnie o mechanizmach wsparcia, które powinny być wprowadzone w Polsce. I czy prezes Kaczyński w tym swoim mrozie przewiduje to, o czym mówi konwencja, mówi jak telefon zaufania płci. 24 godziny dla ofiar przemocy. Przemoc. Tak, teraz stosuje przemoc. Zobaczy pan, jak będzie jak przewodniczącego Błaszczaka. Mroz pana będzie zaraz w oczy szczypać. Wyjaśniam. To kodeks karny. Kodeks karny i orzeczenie sądu. Ale to, króciutko. Mamy dobre rozwiązania mamy i nie chcecie ich przyjąć z przyczyn ideologicznych, zakrywając. Właśnie, bo to jest ideologia. To są złe rozwiązania, to jest ideologia. Pan już nie będzie mówił w tej sprawie, bo pan mówi poza czasem, więc Jarosław Kalinowski, co będzie z tą konwencją? Poprzecie, nie poprzecie? W tego typu sprawach w naszym klubie nigdy nie było i nie będzie dyscypliny. I w tej sprawie ja mogę wypowiedzieć tylko własne zdanie. Ja nie widzę tam żadnego niebezpieczeństwa genderowego i związanego ze społeczną definicją płci, na którą tutaj wszyscy, znaczy przeciwnicy się powołują i mówią, że co jest w ogóle, coś strasznego się stanie. Nie, nic strasznego się nie stanie. Ja uważam, że można tą konwencję ratyfikować. Ale to jest moje zdanie. Natomiast proszę mi pozwolić, krótko mówiłem, absurdalność wypowiedzi pana Gowina. Cztery lata temu dostaliśmy w wyborach prezydenckich niespełna 2% jako kandydat PSL. No nie, ale będzie mówić o kodeksie wyborczym. A w samorządowych ponad 16, no więc absurdalną była wypowiedź pana Gowina. Właśnie tak się skończył wszystkie rozmowy o konwencji, że porozmawiamy o panu w wyborach samorządowych, bardzo dużo. Dlatego, że nie było przezroczystych urn i tam siedzieli ludzie z PSL-u. Dlatego też, że nie było przezroczystych urn. Pan już się wypowiedział, Rafał Grupiński, konwencja w sprawie przemocy. Konwencja w sprawie przemocy. Zostanie uchwalona w końcu, czy nie? Mam nadzieję, że zostanie ratyfikowana, nie uchwalona. No tak, ratyfikowana, czyli że Sejm poprze tę konwencję. Dyscyplinę wprowadzicie? Rząd przedstawił będą w parlamencie. Będziemy na pewno w tej sprawie mieli będzie dyscyplina? Spotkanie no, lepiej łamać sumienie życia kobiety. Nie jest to... Drodzy państwo, nie jest to nie ma dokument sensu. Światopoglądowy. To uderzenie w rodzinę. Przepraszam, nic nie słychać, jeśli państwo mówią jednocześnie. Czy państwo chcą tak mówić, mogę, żeby to nie docierało do ludzi? A może razem pośpiewamy, a potem będziemy jednak mówić pojedynczo. Proszę pośpiewamy, ale pośpiewajmy coś neutralnego. Jeszcze Polędy za tydzień. No nie, ale można w ogóle coś można znaleźć do śpiewania wspólnego, nie? Dobrze. To teraz Henryk Wujec. Znaczy, jest ważna kwestia zasadnicza. Sprawa skali przemocy w stosunku głównie do kobiet. Ja sam znam to z doświadczenia, bo żyłem na wsi i widziałem, jak to wygląda. Nie, może nie tylko na wsi tak jest, ale tam to widziałem. I uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby to ograniczyć. Konwencja nie pomoże? Zaniechać. Wobec tego uważam, że konwencja jest jednym z elementów koniecznych, że te wszystkie zagrożenia no są, ale że trzeba wziąć pod uwagę ten zasadniczy cel. Uważam, że powinna być ratyfikowana i że potem następnie prawodawstwo powinno być do tego dostosowane, bo ta skala jest zatrważająca. Nie powinno tak być. Jarosław Gowin. Najpierw przypomnę, że jako minister sprawiedliwości zaostrzyłem przepisy karne dotyczące gwałtu, a przede wszystkim wprowadziłem realną ochronę ofiar gwałtu. Znaczy zrealizowałem takie postulaty środowisk, które opiekują się ofiarami gwałtu. Jeżeli chodzi o konwencję, to jest dokument, który zawiera dwie warstwy. Warstwę absolutnie bezsprzecznie słusznych postulatów i wszystkie, podkreślam, wszystkie te postulaty są przez polskie państwo realizowane. Co więcej, jesteśmy pod tym względem jednym z z pionierów w Europie. No i jest tam warstwa druga, warstwa ideologiczna. Za moment, zaraz oddam pani głos. Jest tam warstwa ideologiczna. Nie, to ja oddam. Która... ja oddam głos do dyspozycji, ale proszę pozwolić, że dokończę myśl. Jest tam warstwa ideologiczna, która jest wymierzona w rodzinę, która jest wymierzona w małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Konwencja jest w związku z tym sprzeczna z polską konstytucją i jedna rzecz fundamentalna na koniec. Pamiętam, co pan przewodniczący Grupiński mówił na temat ustawy o związkach partnerskich razem z innymi kolegami z Platformy, a potem prezydent Komorowski i Donald Tusk przyznali mi rację, że wszystkie te projekty były sprzeczne z konstytucją. Proszę do sedna. Sedno sprawy jest takie, że jeżeli ratyfikujemy konwencję, to zrzekniemy się naszej suwerenności w dziedzinie prawa rodzinnego, ponieważ na mocy konwencji w tych sprawach rozstrzygać będzie jakieś mgliste międzynarodowe ciało, które dopiero ma być powołane. Cieszę się pani ze słów, zwracam się do Katarzyny Piekarskiej, ze słów prezesa Kaczyńskiego o tych przepisach, które wprowadziliście. Ja się bardziej cieszę z tego, co powiedział pan poseł Grupiński, że konwencja jest potrzebna i że jak najszybciej trzeba ją ratyfikować. No, problem tylko polega na tym, że właśnie jak tak w rozproszeniu są i pojedynczo przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w jakimś studio radiowym czy telewizyjnym, to wszyscy się zgadzają, że jak najszybciej trzeba doprowadzić do ratyfikacji tego dokumentu. Natomiast już potem jakoś, no nie, więc to jest wszystko czas przyszły. Trzeba to zrobić, zrobimy i tak dalej. Natomiast jak przychodzi co do czego, to ani związki partnerskie, ani in vitro i tak dalej, te wszystkie kwestie światopoglądowe są po prostu oddalane. Rzeczywiście w tej ustawie, w tej konwencji naprawdę nie ma niczego takiego, co mogłoby budzić jakieś kontrowersje, jeżeli się dokładnie przeczyta po prostu, co tam jest napisane. I jeszcze do pana europosła Kalinowskiego powiem tak, że bardzo dużo kobiet dostało się do samorządu właśnie z ramienia PSL-u. To jest pewna zmiana, na przykład też w tym moim sejmiku mazowieckim, więc mam nadzieję, że panie... Nie, ale proszę może nigdzie nie będzie, nie żartujemy z przemocy. Może naprawdę te panie wreszcie, bo jest tam pewna zmiana, wymuszą na tych politykach, bo większość to są niestety panowie w parlamencie, że wreszcie naprawdę podniosą rękę za ratyfikacją. A teraz chciałabym porozmawiać o kodeksie wyborczym, ale wcześniej powiem o czymś, nie chcę, żebyśmy o tym dyskutowali, bo chyba to jest dla wszystkich oczywiste, tylko żeby nie było takiego wrażenia, że to jest nieważne i dlatego to pomijamy. Mianowicie zostali uniewinnieni dziennikarze zatrzymani w PKW przy okazji protestu. Skandalem było ich zatrzymanie. No i zostali do sądów na 24 godziny. Zostali zatrzymani w wyniku nieporozumienia, ale policjanci nie złamali prawa i nie naruszyli procedur. I moim zdaniem pokazywali legitymację dziennikarską. Bez komentarza. Nie, no, ale to jest bardzo ważne, bo to jest zastraszanie. Właśnie dlatego powiedziałam o tym, że to jest bardzo władzę. Ważne. Chce pan rozmawiać o kodeksie wyborczym? Koalicja odrzuciła wczoraj pisowski projekt zmian w kodeksie wyborczym, bo był zły, proszę państwa, czy dlatego, że miał złe pochodzenie, czyli że był pisowski. Jarosław Kalinowski. Ja uważam, że zmiany w prawie wyborczym są potrzebne. Zapowiedział własną propozycję prezydent i myślę, że wszystkie kluby parlamentarne też powinny zgłosić swoją propozycję. No powiem, można by się umówić. Proszę bardzo, na ten moment składamy wszyscy, wszystko idzie do komisji i tam dyskutujemy nad no tym. Właśnie. Natomiast to, co w tej chwili ja widzę, no to jest nadal takie przede wszystkim uprawianie polityki. Wcześniej pół kroku, proszę pamiętać, że i dzisiaj zresztą to padało zarzut, że PSL i Platforma fałszowali wybory i teraz trzeba udowodnić im, że fałszowali. No proszę bardzo, sądy są naprawdę od tego. Natomiast ja widzę problem jeden zasadniczy, że to jest czysta polityka i to polityka dla mnie najczarniejsza, która i 13 grudnia i tego typu sytuacje z wyborami próbuje wykorzystać do dzielenia, takiego bezwzględnego dzielenia emocjonalnego Polaków, podsycając wręcz nienawiść. Kto nie z nami, to przeciwko nami i po prostu jest wróg śmiertelny. Nie, to jest polityka prowadząca donikąd, do tragedii. Dobrze, i ale proszę wszystkich, którzy tam dzisiaj myślą, żeby mówili ja proszę, nie takiej polityce. A ja proszę pana, żeby pan powiedział, czy ten projekt wynikał z tego, że PiS prowadzi jakąś chorą politykę? To było działanie na udowadnianie wszystkim wokół, że ktoś sfałszował te wybory. Ale nie, ten nie zgadzamy się. Kilka miesięcy nie zgadzamy temu. Się na tak, ale już został użyty w taki sposób, żeby tą tezę udowadniać. Nie zgadzamy się na taką politykę. Mariusz Błaszczak, ci, którzy się na tym dobrze znają, na prawach konstytucyjnych obywateli, mówią, że te wasze propozycje, czyli przezroczyste urny, czyli kamery w miejscach, gdzie się głosuje, są wbrew prawom obywatelskim, dlatego że naruszają one tajemnicę wolnych wyborów. Nie znają się, wbrew temu, co mówi pani redaktor, na tym, bo w całym wolnym świecie są takie rozwiązania, funkcjonują i one służą ograniczeniu tych wszystkich nadużyć, fałszowania wyborów. Charakterystyczna rzecz. Na Ukrainie to charakterystyczna było rzecz. Na Francji w mniej wolnym świecie takie rzeczy. Charakterystyczna rzecz. Przeczytam dwa zdania. Nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej ojej, walki. Co to jest? Generał Wojciech Jaruzelski, 13 grudnia 1981 roku. To posłuchajcie sobie państwo, co mówi prezydent Komorowski, co mówi pani premier Ewa Kopacz, pan przewodniczący Grupiński mówi o podpalaniu Polski. No to są słowa wyjęte wprost z retoryki stanu wojennego. No dobrze, ale jak pan reżimu komunistycznego. Szewcu z Efezu. Ale wie pan, to że jest we Francji i w różnych krajach demokratycznych taki przepis, no to jak pan odpowie jednak na takie uwagi, że w takich komisjach obwodowych ludzie się znają. Widać, kto jak wrzuca, kto ma to złożone, kto ma otwarte. Odpowiem prosto. W kopercie. We Francji są przezroczyste urny i w kopercie są wrzucane głosy, prawda? Żaden problem. Głosowanie ma być tajne, ale wyniki mają być liczone jawnie. Stąd kamery, które można włączyć kiedy? Można włączyć wtedy, kiedy pracuje komisja wyborcza, a po zakończeniu głosowania. Prawda? Proste? Ale problem polega na tym... że ta władza, koalicja PO-PSL po prostu nie chce zmian. Im dobrze z tym bałaganem, z tymi nadużyciami, im dobrze jest z tym. I jeszcze jedna rzecz. Wczoraj kłamali, mówiąc, że zaraz bezpośrednio po wyborach samorządowych ten projekt został złożony. Nieprawda. No nieprawda, został złożony po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale mówię o politykach Platformy i PSL-u, którzy tak mówili. Otóż został złożony po wyborach do Parlamentu Europejskiego, został złożony, nawet jeszcze kilka tygodni upłynęło od tych wyborów, bo był doszlifowywany, a teraz odrzucono. A więc nie zależy im na zmianach złego prawa wyborczego. Ale jeśli chodzi o kształt PKW, to chyba to jest nowe. Tego nie było w poprzednim projekcie. To było w projekcie, który został złożony, przygotowany po wyborach do Parlamentu Europejskiego i to też nie jest nic nadzwyczajnego. W państwach Europy Zachodniej też tak jest, że partie polityczne Trybunał Konstytucyjny, to już na koniec, Trybunał Konstytucyjny III Rzeczypospolitej też jest wybierany w ten sposób, że wybierany jest przez Sejm Rzeczypospolitej z kandydatów, którzy są składani, te kandydatury są składane przez kluby parlamentarne. Czy Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony w związku z tym? Rafał Grupiński. Dlaczego państwo doprowadzili do tego, że ten projekt został odrzucony, a nie znalazł się w komisji? Można było pracować z innymi projektami. Z projektem SLD, z projektem Kancelarii Prezydenta, którego jeszcze nie ma, ale będzie wkrótce. Bardzo trafnie to nazwał marszałek Kalinowski przed chwilą. PiS zbudował pewną sekwencję, najpierw oskarżając ugrupowania koalicyjne o fałszowanie wyborów i to jest już samo w sobie skandalem. Po drugie, wprowadzając na gwałt, robiąc wielki hałas wokół projektu, w którym przedstawiciele partii politycznych mieliby zasiadać w komisjach wyborczych tuż przed demonstracją zaplanowaną na 13 grudnia. A kiedy ten projekt był złożony? Proszę budowanie sekwencji politycznej, której my nie będziemy realizować. Polityka PiSu polega, jak widać, przede wszystkim na dwóch kwestiach. Po pierwsze, na dzieleniu na dwie Polski społeczeństwa i to jest niebezpieczne i o tym także mówił marszałek Kalinowski, że to jest budowanie takiego języka braku jakiegokolwiek tolerancji dla drugiej strony, a po drugie z zasady nieufności wobec wszystkiego, czego PiS lub państwo, ale państwo rozumiane w myśl poglądów bzdury, PiSu, no? których były kontrolowane. Czyli jednym słowem jest takie w projekcie konstytucji PiSu takie sformułowanie, że żadnego fragmentu przestrzeni publicznej nie zostawimy bez kontroli państwa. Bzdury. I to jest groźne i to jest właśnie kwestia, której należy się obawiać, bo ten brak zaufania nawet do własnych mężów zaufania w komisjach wyborczych, a było ich co najmniej, podejrzewam, kilkanaście tysięcy, to jest właśnie pokazanie tego, że Jarosław Kaczyński ma jedną obsesję w głowie, mianowicie brak zaufania do wszystkich, jak widać także nawet do własnych przedstawicieli w komisjach wyborczych. A państwo w końcu będą składać te pozwy w trybie karnym, cywilnym, czy w ogóle państwo odpuszczą? Tak, wobec tych osób, które zarzuciły nam bezpośrednio fałszerstwo wyborcze, tak jak pan poseł Waszczykowski, oczywiście. To zastraszyć, tak? Cokolwiek zastraszyć, zamknąć usta, oczywiście. Po prostu Henryk, jak ktoś nam zarzuca, w tym projekcie, coś, co nie jest prawdziwe, będzie stawał przed sobą. Nie, jednocześnie. Henryk, Henryk trzeba koniecznie zmienić kodeks wyborczy. Może pan posłucha pytania, bo mam taka właśnie. Dziękuję. Ale w zasadzie po co, panie? Nie, bo to jest temat dotyczący kodeksu wyborczego. Czy projekt prezydencki będzie dotyczył kadencyjności oraz określania powodów nieważności głosów, tak, to będzie główne, czy jeszcze coś? Nie, również siedzi uprawnienia przewodniczącego, że będzie mógł decydować i zarządzać kompensową komisją wyborczą, bo teraz był trochę bezsilny. To są te elementy. Na pewno nie będzie polityzacji Państwowej Komisji Wyborczej. To, co było w projekcie PiSu, no bo to jest najgorsze, to jest dolewanie oliwy do ognia. A czy Trybunał Konstytucyjny w ten sposób, jeśli politycy by decydowali o ważności wyborów, to dopiero mielibyśmy tutaj problem. No to chyba nie chodzi o to, żeby zasiadali politycy. No nie, jednak politycy by decydować, oni potem są zobowiązani. Ważna sprawa, czy w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają politycy? Panie przewodniczący, pan się cały czas wtrąca. Jest taka... Wszyscy są naładowani. Czym innym jest Trybunał Konstytucyjny? Bo musi pan się wyjaśnić. Czym innym jest Państwowa Komisja Wyborcza? Ale zasada powoływania jest taka sama? Panie przewodniczący, pan jest niereformowalny. Przepraszam. A tu jest konkretna decyzja o ważności bądź nieważności. To jest interes polityczny. I zawsze polityk będzie w tej sytuacji decydować tak, jak mu partia jego polityczna każe, więc to jest oczywiście najgorsze rozwiązanie. Natomiast te rozwiązania dotyczące przezroczystości, no to oczywiście, jak sam pan przewodniczący powiedział, to nie wystarczy urna przezroczysta, muszą być koperty, bo ja to widziałem to na Ukrainie, powiedział. Jak patrzyli i tak dalej. Tak. Tylko to jest oczywiście koszty i tak samo te kamery. Straszne koszty, ale no, macie, nie ale macie przecież tych swoich obserwatorów, mężów zaufania, którzy okazali się bezradni jakoś, zupełnie nic nie zgłosili. Moim zdaniem trzeba będzie poczekać na wyroki sądów. Mamy mało czasu, Jarosław Gowin. Czy faktycznie były, czy nie były przypadki fałszowania? Przepraszam, Jarosław Gowin. Ile ich było i tak dalej. Jarosław Gowin. Jedynym dyskusyjnym elementem projektu PiSu są ci przedstawiciele wskazywani przez, wybierani przez Sejm na wniosek partii politycznych. Po pierwsze, tak jest w wielu krajach. Po drugie, w Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli w ciele nadzorującym wymiar sprawiedliwości, są przedstawiciele partii, nie osoby wskazane przez partię, tylko politycy. I teraz można było uznać ten element projektu PiSu za zły i poprawić to w komisji, ale koalicja rządowa i niestety także, jak widać po wypowiedzi pana ministra Wójca, pan prezydent, zajmują takie stanowisko, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Jeżeli chodzi o pozew Platformy Obywatelskiej, to po pierwsze chcę powiedzieć ci, Rafale, że akurat ja kompletnie jestem zdumiony tym, że zarzucacie mi, że to was obarczam odpowiedzialnością za ewentualne fałszerstwo. Mogę cię zapewnić, że nie was, nie Platformę. Tylko nie PSL, tak? Ale beneficjentem. Jeżeli doszło do fałszerstw, to mówię to otwarcie, uważam, że to nie politycy Platformy. Natomiast to, że się grozi pozwami, to jest próba zakneblowania opozycji, złamania zasady wolności słowa, a jeżeli chodzi jeszcze o te zmiany w komisjach wyborczych, ostatnia rzecz. Inaczej trzeba liczyć głos. Nie może być tak, że się komisja dzieli na podgrupy, bo wtedy dwie osoby mogą całkowicie wypaczyć wynik wyborów w danym obwodzie. Teraz wypada, żeby pani mówiła jednym głosem to samo, ponieważ mamy tak mało czasu. Ale nie równocześnie. To zaczynamy. Proszę bardzo, pani Kaska. Ale szybciutko, powiem tak. Sojusz Lewicy Demokratycznej swój projekt zmian w kodeksie wyborczym zgłosił w czwartek. Tam znajdują się propozycje dotyczące zwiększenia właśnie bezpieczeństwa, transparentności wyborów. Mamy nadzieję, że ten projekt nie zostanie odrzucony, ale też uważam, że projekt Prawa i Sprawiedliwości także nie powinien zostać odrzucony, bo tam kilka propozycji jest, uważam, słusznych. Trzeba było poczekać także na projekt prezydencki, może innych ugrupowań i po prostu debatować wspólnie nad wszystkimi propozycjami i ponad podziałami politycznymi rzeczywiście wypracować te zmiany, które po prostu wpłyną na to, że przyszłe wybory będą transparentne i przez wszystkich uznane za dobre i przeprowadzone w sposób właściwy. Barbara Nowacka. No my też żeśmy chcieli, żeby projekt został skierowany do komisji. Po pierwsze dlatego, że było w nim parę cennych uwag. Też my mamy swoje propozycje, które składaliśmy prezydentowi, między innymi dotyczące zwiększenia środków finansowania na PKW, głosowania przez internet. Chcielibyśmy też dyskusję o ciszy wyborczej, o publikowaniu sondaży, o finansowaniu kampanii, takiej jak kampania billboardowa. Czy to jest właściwy sposób komunikowania się przedwyborczego? Mamy wątpliwości. Natomiast tak naprawdę po raz kolejny okazuje się, że cokolwiek, jakakolwiek opozycja wnosi, co koalicji w danej chwili się nie podoba, jest spychane po prostu poza nawias dyskusji, a my byśmy chcieli nad tymi rzeczami również opozycji dyskutować. Opozycja też jest ważna w parlamencie. Dziękuję bardzo. Barbara Nowacka, dziękuję. Katarzyna Piekarska, Jarosław Gorzyński, wujec Rafał Grupiński, Mariusz Błaszczak, Jarosław Kalinowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie notebook przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, 8 GB RAM, dysk twardy 1 TB, Windows 8.1 za 2799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie.